A teraz na co wam wchodzi, kurde, jak nie na konto? A mi skarbowy nie wchodzi, bo ja płacę. O, no właśnie. Płacisz, to teraz ci wchodzi właśnie chyba, nie? No skoro jemu płacisz dobrowolnie, to też ci wchodzi na konto. Nie, ale przynajmniej coś robię, bo siedzę tutaj i pokazuję, co jest faktem, a nie... Głupa się wypalić po prostu, jedyne co robi. Tak, ale dobra, dużo. No ale mam nadzieję, że ty tego nie robisz, mówiąc o tym, żeby ludzie no, przestali płacić podatki. No oczywiście, że ja tego nie robię. Kurde, głupi bym był. Od 2 lat żyję sobie, kurde, no, z kieszeni ludzi takich jak ty. No, no to jest prawda niestety. No, czyli jak żyjesz? No to się żyje. I biorę sobie benefity, no. Nie płacisz podatków i żyję sobie z zasiłku. A no właśnie, no czyli jesteś darmo zjadem, amen. No to. Nie no, dość, no, że nie, dość, że nie przeciw... zjadem i mieć kurde pełno do jedzenia. Nie dość, że nie przeciwstawiasz się temu systemowi, to jeszcze jego popierasz, pokazując w statystykach, nie, że ludziom... Ja ludziom uświadamiam, że ten system trzeba w końcu obalić. Nie, ty żyjesz na zasiłku i pokazujesz w statystykach, że ten system jest potrzebny. Pokazujesz ludziom, że ten system jest potrzebny, bo w końcu ktoś zasiłki bierze. A no bierze taki człowiek. No i po co jest ten system potrzebny? Żeby ludzie tacy jak ja mogli z twojej kieszeni żyć? No widocznie tak, skoro korzystasz z tych zasiłków. No ja korzystam, bo jest pełno ludzi głupich w koło. No to korzystam, no przecież w tej sytuacji jest mi po prostu łatwiej. Nie, to jest, wiesz, jesteś kolejną osobą, która krzyczy o nadstawianiu karku, a sama jedzie na prostocie. Ja jadę na lukach prawnych. No właśnie. Na tym, że można korzystać. No to korzystam. No to korzystaj dalej. I na pewno doprowadzisz do rewolucji tym sposobem. Zdrowe społeczeństwo. Tak, ty siedź sobie w domu i krzycz, żeby ludzie nie płacili podatków, a sam bierz zasiłki. Słuchaj, jakby to na pewno ludzie nie płacili podatków, mi nie byłoby wcale wtedy tak łatwo. No tak, tak, ja wiem. No przecież, kurde, ludzie płacą podatki i z tego właśnie ja dostaję zasiłki. Jezu. Gdyby ludzie podatków nie płacili, ja bym zasiłku nie dostawał. Wiesz co, jesteś trochę jak taki dowódca, tchórz, mianowicie siedzisz w bunkrze i krzyczysz żołnierzom, nie no, lećcie na ten front, panowie, no przecież walczycie za ojczyznę, tak? A ja tutaj posiedzę w bunkrze, bo nie ma sensu walczyć za ojczyznę, bo możemy zginąć. To na tej zasadzie działa. To jest sposób walki, człowiek. To jest sposób walki, to jest, jeżeli ja bym siedział cicho w domu i sobie żył z zasiłków, to wtedy tak. Ale ja ludzi, kurde, uświadamiam. Co, chodzisz na czole z takim napisem, że jest z zasiłków? Co? Chodzisz na czole z takim napisem, że jest z zasiłków? Nie, ale no przecież to już chyba wystarczy, jeżeli na antenie radia mówię o tym. A, no tak, tak. Jesteś rewolucjonista i wszyscy wiedzą, że rewolucjonista to jest pan ten i ten. Tak. Przedstaw nam się z imienia i nazwiska, powiedz, gdzie mieszkasz. I to wtedy... Nie, to może ja będę się po prostu podpisywał o tej pory darmozjad. Może tak jest lepiej, rzeczywiście. Aha, czyli anonimowo występujesz, ale mówisz, że wszyscy wiedzą, że żyjesz z ich zasiłku. Nie no, taka postawa jest jak najbardziej godna. Jak nie będę występował anonimowo, no to wtedy będzie to samo, co z waszą rewolucją wojną. Posadzą mnie i tyle, no. Wiesz co, wyidealizowałeś sobie pobieranie zasiłków po prostu i lenistwo. Ustawiłeś to ładnie pomiędzy walką o wolność, a swoją dobra, wygodą i lenistwem. Powiedz mi, jaką ty masz w takim razie propozycję, co ty chcesz zmienić? Jak ty chcesz Tuska od władzy odsunąć, powiedzmy, albo prezydenta, no powiedz mi, jak ty nie masz głosując na niego i nie popierając tego całego systemu, na przykład biorąc zasiłek, bo to jest już całkowicie zdegenerowane, a płacę podatki dlatego, że robi to większość w koło i takie mają obowiązki, no i generalnie... Ty zobacz, ty możesz nie pobierać zasiłków i nie czeka cię z tego powodu żadna konsekwencja. Ale no gdy fajnie. Ja nie będę płacił... Będę głodował, tak jak ty głodujesz teraz, no. Ale gdy ja nie będę płacił podatków, to ktoś będzie wyciągał z tego konsekwencje. Słuchaj, więc to ja jest twój wolny wybór, działasz w całkiem drugą stronę. Więcej w swojej własnej kieszeni. Działasz w całkiem drugą stronę. Ale on i tak je wyda, rewolucjonista, on i tak je wyda na inny zasiłek na... No bo co? To im więcej będzie tych zasiłków, tym mniej rządowi zostanie do podziału dla nich. Na nich. Tu się mylisz, bo... Posłuchaj, oni mają taką... Tych zasiłków, tym mniej będzie dla ciebie. Oni i tak zawsze do kieszeni muszą dostać tyle samo kasy. I teraz, czym więcej będzie zasiłków pobieranych, tym oni bardziej podniosą podatki innym obywatelom. Skąd oni dostaną te kasy, jeżeli nikt nie będzie płacił podatków? No powiedz mi, człowieku. No ale wystarczy... Nie popieraj nieposłuszeństwo obywatelskie, żeby nie płacili podatków, ale nie popieraj z kolei, żeby więcej ludzi brało zasiłki, bo jak więcej ludzi bierze zasiłki, to wcale to nie przyspieszy upadku systemu. Dobra, słuchaj. Dobrze, jeżeli, czyli... Nie, przepraszam, nie w tej chwili popierał. Wszyscy... Uwaga, panowie i panie, wszyscy przechodzimy teraz na zasiłek. No, I to rozwali ten system. Nic nie da, to zasiłek będzie równy 2 złote. Słuchaj, nie, nieprawda. Nie, no bo oni politycy z własnej kieszeni wyłożą. No właśnie. Wyłożą z ważnych... Nie, no to jest świetne po prostu, ja to muszę zapisać. Jak nikt nie będzie płacił podatków, to politycy z własnych kieszeni wyłożą na zasiłki. Tego jeszcze nie. A potem się poddadzą i system upadnie. To chyba tylko SLD na to pójdzie. No przez pewien czas pójdą wszyscy. Wszyscy pójdą. Wszyscy politycy. Oni są tymi wyzyskiwaczami, dlatego że mogą wyzyskiwać. W tym momencie oni będą wyzyskiwani, więc cała świadomość klasowa po prostu spowoduje to, że system upadnie. No to i o to chodzi, żeby upadł, no. No tak, ale to wystarczy po prostu, żebyśmy my przestali być wyzyskiwani, żebyśmy... Żeby... Wiesz co, jeszcze w tym upadaniu systemu to trochę chodzi o to, żeby po drodze całego kraju nie zrujnować. A twoją metodą to Słuchaj, będzie jeden wielki chaos. Pomyśl, a jeżeli tak będziemy sobie brać te zasiłki, to czy my cały kraj, my ludzie, którzy będziemy brać zasiłki, czy my zostaniemy zrujnowani? My dostajemy pieniądze. Nie, tylko cała gospodarka. To tylko rząd zostanie zrujnowany w tym czasie. Aha, czyli rząd nie będzie brał pieniędzy z innych dziedzin życia na zasiłki? Jakich na przykład? No nie wiem, na przykład właśnie z gospodarki, z bankowości, z tego, co w jakiś tam sposób teraz cały czas działa. No ale to ja mówię o tym wszystkim, żeby tego też przestać płacić. Aha, czyli w ogóle nic nie płaćmy, tylko bierzmy zasiłki. No, oczywiście, tylko brać. Aha, no bardzo ciekawa teza. Tylko ciekaw jestem, do kogo pierwszego się zgłoszą po pieniądze na te zasiłki. Czy do ciebie, czy do swoich kieszeni ci politycy? Do kogo się chcą, niech sobie zgłaszają. Jeżeli będą ludzie sprytni, to na przykład mi przykładowo mogą skoczyć. Ja ci powiem, rewolucjonista, tak. Zmienimy temat zasiłków na emerytury. Brakuje pieniędzy na emerytury i emerytury umarzają. Takim ludziom swoim umarzają. Mundurowym umarzają, emerytury obniżają. Więc ty tym samym systemu nie rozwalisz. Jak pierwsze, będzie... Słyszałeś o Robin Hoodzie? O Jezu, nie. Tego jeszcze nie grałem. I rozdawał jednym. Ty poczekaj, Kogmen, bo tu rajtuzy będą potrzebne zaraz. Trzymaj mnie. Nie, nie, no ja jestem bez rajtuzów, ale słuchaj, człowiek. Ja pobieram zasiłki i dzielę się z innymi. Ty, wyobrażasz to sobie? Wpadam na salę sejmową w rajtuzach i krzyczę zasiłki dla wszystkich. Ja się dzielę zasiłkami, znaczy ja po prostu biorę sobie to, co mi się bez łaski... Wiesz, co będzie pierwszym ich działaniem, jak zabraknie pieniędzy na te zasiłki? Zmienią ustawy i doprowadzą do tego, że zasiłków nie będzie. Tak. No, mówię, tak samo jak i nałożą na ciebie podatki. Nawet jak nie pracujesz, to nałożą na ciebie podatki. Tak. No, ale przynajmniej. I wejdzie ci komornik i zabierze ci wszystko, co ma. Okradną cię do cna, zabiorą te pieniądze. Ale co będziesz miał w kieszeni, jak nałożą na. Co będziesz miał w kieszeni, jak nałożą na ciebie podatki? Po 2 miesiącach, bo zabraknie państwu. I co? Przez 2 miesiące? Co? Miesiącach. Po 2 dniach je zwrócisz. I co potem? Co będziesz miał w kieszeni, jak... Jak to zwrócisz? Ja nic nikomu nie dam. Jak nałożą na ciebie podatki. Co będziesz miał w kieszeni? Jeszcze będą je egzekwować tak, że... Zwrot zasiłku. Na mnie nikt nic nie nałoży. Okradną cię, wyssają cię do cna i na tym się skończy twoje cwaniactwo z zasiłkami. No... Właśnie na tym polega rewolucja, żeby się nie dać. Powiem ci, że ostatnią rzeczą, jaką oni zrobią, to będzie wyciągnięta złotówka z ich kieszeni. Tak. Doprowadzą cię do skrajności, musi być. Będziesz żygał tą swoją rewolucją, a oni się nie poddadzą. Tak, jakbyśmy to wszyscy zrobili wspólnie, to jednak jest ich mniej chyba, tak mi się wydaje, czy więcej. No ale to jak skoro jesteśmy wszyscy wspólnie razem solidarni, to chyba nie będziemy działać i nie zaczniemy od pobierania zasiłków. A potem jak będą zmieniać prawo, to trzeba ich... Tylko jak będziemy wszyscy razem solidarni, to zmienimy rząd. A nie zostawimy ten rząd i będziemy chcieli zasiłków wszyscy razem solidarni. No ale jak już wszyscy będziemy uświadomieni również i solidarni, to nie zmienimy z rządu, tylko po prostu zwyczajnie ten tylko rząd... Tylko po prostu zwyczajnie weźmiemy wszyscy zasiłki. Wrócić do tego samego, co było. Weźmiemy wszyscy zasiłki i tyle. Rewolucjonista, tak gadałeś, że się dzielisz. Tu Antykler pisze, niech on bierze zasiłek i daje na kontestację. Ile dałeś na kontestację z zasiłku? Ale po co mam coś dawać, kurde, żebyście głupoty gadać? O, nie, o oklejaniu płotu. Ja ci powiem tylko tyle, jesteś koszulkę wam dam, kurde, jesteś no. Egoistyczną świnią, nazwę cię po imieniu, no. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Ale przynajmniej biedny nie jestem. No. O, no tak, no oczywiście. No. Dobro narodu, bylem ja by ją w kieszeni i to jeżeli chodzi o rewolucję. Ale ja wszystkim uświadamiam, ludzie. Kurde, ja wiem, ty uświadamiasz wszystkich, żebyś ty miał najwięcej. Możecie no, to robić z łatwością. To wtedy wy wszyscy ludzie, również tak jak ja, nie będziecie biedni. Bądźmy solidarni w egoizmie. Tak jest. Dobrze. No, ale egoizm jest spokojny. Wobec rządu. Tylko, że egoizm wobec rządu, ale wobec siebie już nie. No, wobec siebie już nie. Ale jak to chcesz zrobić, skoro i tak rząd będzie ściągał tą kasę z innych? Ściągaj z rządu, rozglądaj się dookoła. Jak aha, zobaczysz, czyli ty im mówisz tak, idziesz do urzędu pracy, czy tam gdzie indziej, czy do GOPS-u, czy do MOPS-u i mówisz tak, ja chcę zasiłek, ale to ma być tych należy pieniędzy rządowych, ale nie z tych od ludzi z podatków, tylko z tych rządowych. Nie, także to utnijcie z pensji panu premierowi, ale nie ludziom. Dlaczego? To znaczy nie mówisz z czyich pieniędzy, bierzesz tyle, ile ci się uda. Czyli też od innych okradasz. Z tymi, którym się należy. Innych okradasz, tak? Aha, dzielisz się z tymi innymi, co też biorą zasiłek. Tak, żebyś wiedział. Tylko nie z rządem. Boże, czyli... Ale bierzemy zasiłku, to wesprzyj tę kontestację, no. No ale naprawdę wam się nie należy, no. Na browar. Posłuchaj, on nie może wesprzeć kontestacji, bo on musi wziąć zasiłek. Dla siebie, a nie dla innych. Ja daję dla innych, ale ja daję dla potrzebujących. On daje dla innych, czytaj siebie. On daje dla innych, czytaj siebie. Dobra, chcę na chleb. O. Na chleb. Na chleb. Jak chcesz na chleb, to przestań podatki płacić. O, widzisz? O, i właśnie o to chodzi. Dostaniesz na chleb, jak przestaniesz płacić podatki. Bo ty chcesz chyba pasy wyzyskiwaczy rządowych, tak? Ale ty tak naprawdę robisz głupotę, bo chcesz cały naród zrobić, żeby wszyscy byli wyzyskiwani. Powiedz. I w ten sposób. Poczekaj. Zaczynaj, że ludzie, kurde, są tak mocno uśpieni, że nawet wydaje mi się, że są wolni. Poczekaj, Kokmenie, bo to się przeradza w jakąś durną dyskusję. Powiedz mi, jak chcesz ty to zrobić? Może ktoś inny powie. Powiedz mi, jak chcesz to zrobić, ale odpowiedz mi na jedno pytanie. Ja mówię, no to jest jedyny. Jak chcesz zrobić. Jak chcesz uczynić to, żeby pieniądze, które ty utrzymujesz, szły z rządowej kasy i z kasy polityków, a nie z pieniędzy ludzi? Przejść na bezrobocie i brać zasiłek na bezrobotnych. I uważasz, że wtedy wszystkie problemy znikną i będą brane pieniądze tylko od polityków, a nie od ludzi? No od kogo? Przecież ludzie nie będą płacić. Będą na bezrobociu. I myślisz, że rząd nie wprowadzi wtedy dodatkowych podatków, żeby skądś te pieniądze... No to niech wprowadzi, no ale co z czego zdejmie, jak ludzie bezrobotni będą? Usuńmy problem w postaci aktualnego rządu i aktualnej dziwnej gospodarki, a nie dajmy im jakieś kolejne narzędzia i wykorzystujmy ich system, który doprowadzi... Ale jak ty chcesz ich usunąć? Przemocą? Nie, uświadamiając ludzi w tym, że oni są niekonsekwentni, już nie mówię tam źli czy niedobrzy, i generalnie, żeby na nich nie głosowali, tyle. I próbujemy ludzi uświadamiać. A co dalej, to niech ludzie decydują. A nie, że wszyscy przechodzą na zasiłki. Odbierzcie Mariusza, proszę. Dobra. Dzięki ci, rewolucjonistę. Dobra, to ja kończę i pozdrawiam wszystkich czopków na razie. No, wy idź po zasiłek, tak. I tak, no i podziel się. Na chleb. Mariusie, ratuj. No, witajcie. Zrób coś z tym fantem. Cześć, Mariusz. Cześć, po pierwsze zmarnowaliście strasznie dużo czasu, strasznie dużo audycji na gadanie z tym idiotą. Po prostu było zamysł tego argumenty. Ja to co ty nie bierzesz z zasiłku? No kilka rzeczy. Po pierwsze zasiłek to są grosze w stosunku do tego, co tam goście potrafił zarobić sobie normalnie, ci przedsiębiorcy, prawda? Mhm. Więc to on mówi, wiesz, że ja jestem bogaty, bo biorę. No kurczę, jak powiedzieć, że socjalizm to jest takie pewne małe coś, a kapitalizm to jest takie niepewne, duże coś, prawda? W sensie, że masz szansę zarobić naprawdę dużo. Nie, bo byśmy przeszli na taki zbiorowy socjalizm właśnie, tak, z tymi zasiłkami. Wiesz, to było dla mnie takie śmieszne, że po prostu, jeżeli, nie wiem, ktoś teraz zarabia, nawet po zapłaceniu tych wszystkich podatków, więcej dzisiaj, to on ma według tego gościa przejść na zasiłek, żeby tam, nie wiem, ala obalać system. Nie, wiesz co, bo on wychodzi z założenia, że skoro wszyscy zaczną brać zasiłek, to jeżeli wszyscy będą brali zasiłek, a nikt nie będzie płacił podatków, to że zaczniemy doić polityków. Tak, tylko że teraz jak człowiek zarabia ileś tam i ma, nie wiem, na utrzymaniu siebie, prawda, rodzinę i tak dalej, i on ma teraz przejść na te grosze z zasiłku, no to, że tak powiem, to ja już powiem inną rzecz w tym momencie, bo zaczniemy dywagować. Niech on mi powie coś takiego. Dostaje zasiłek, idzie do sklepu, kupuje bułkę. I co, nie daje rządowi kasy? Właśnie to też o tym chciałem wspomnieć. Podatek VAT. Wszystko jest tak opodatkowane, że... Właśnie. Czyli te zasiłki zaczną krążyć w obiegu zamkniętym. Zresztą same zasiłki są opodatkowane, w sensie jak te pieniądze idą do niego, to już są opodatkowane. Jeżeli byśmy zaczęli brać... Właśnie, zasiłki są opodatkowane, to raz. Jeżeli byśmy zaczęli brać zasiłki... jednocześnie ceny zaczęłyby kosmicznie rosnąć i to by się skończyło tym samym, czyli głodówką. to on mówi, że na przykład tam ludzie by nie płacili podatków. No śmiech na sali, przecież większość ludzi uważa, że podatki są strasznie potrzebne, bo co by było, bo dobrze jest, że państwo ma więcej pieniędzy do wydawania, bo drogi muszą być, bo coś tam musi być, wiesz, nieważne, że to do dupy wszystko działa, ważne, że na to musi być. No i oni ciągle w to wierzą i ciągle będą płacić te podatki i nie wiem, jak ktoś sobie wyjedzie do Anglii i tam będzie płacił albo nie będzie płacił, to go będą wyzywać od tchórzy i złodziei. Nie, ja uważam, że po prostu on miał trochę dziwną wizję świata. Oczywiście, no, możemy to mu wytłumaczyć, ale nie da się zrobić czegoś takiego, żeby jak wszyscy zaczną brać zasiłki, to znaczy, że nikt nie będzie płacił podatku, bo te podatki tak płacimy cały czas. Znaczy, z kilku już powodów to jest po pierwsze nieopłacalne. Tak naprawdę nie wiem, jakichś pojedynczych jednostek takich może to ale być to opłacalne. W sumie doprowadzi do większej straty dla państwa niż, znaczy dla ludzi, tak? Bo później będzie ciężko tam gospodarkę pozbierać. Ty nie masz 100% pewności, że ci coś takiego przydzielą. Mogą ci przydzielić, mogą ci nie przydzielić. A nawet najprawdopodobniej by zmienili przepisy. Te kryteria przyznawania zmniejszyć i znowuż będzie. No zgadza strafny. Się, zmieniliby przepisy i w końcu nawet by ci na zasiłkach musieli dodatkowe podatki płacić. Zawsze się wiesz. To co Grisham pisze, że nie chodzi o rozjebanie rządu kosztem rozjebania wszystkiego. Dokładnie to samo miałem na myśli, że więcej by stracili ludzie, prości ludzie i gospodarka niż sam rząd, bo on się zawsze utrzyma. To jest właśnie najgłupsze, że ci najmniej potrzebni mają, że tak powiem, pewne wypłaty, a jak trzeba oszczędzać na tych najbardziej potrzebnych, na wojsku, na policji, na służbie zdrowia, prawda? To pewnie teraz ostro będą straż pożarną cieli, bo ta akurat dobrze działa, więc... No, to też tam były różne incydenty. Dobrze, Mariusze, bo dużo osób dzwoni. Coś chciałeś jeszcze dodać? Ja powiedzieć coś o rewolucjonisty za coś powiedzieć takiego fajnego, rewolucjonistycznego. Co wiecie o rewolucji? Marksa nie czytacie, nie lubicie, to co wiecie o rewolucji? Ja uważam, że taki rewolucjonista niszczy świadomość klasową. Dobra, poczekaj, Kuchmenie. Zobacz, teraz robimy taki przekręt. No witaj, rewolucjonisto, ponownie. Skoro się deklarujesz, że wytłumaczysz, to tłumacz. No zaraz, bo miałem opóźnienie 30 sekund. Jakie było ostatnie pytanie? Nie, rozmawialiśmy, ostatnie pytanie nie było ostatniego pytania, natomiast ja mam na przykład zagadkę do ciebie o podatku VAT. Jak chcesz ominąć ten problem? Aha, wiem, z tymi bułkami. No to więc tak, no to podatku VAT też trzeba nie płacić. A no po prostu... Widzisz, sprzedawczyni w sklepie jest zwykłym człowiekiem takim samym jak ty, jak ja. Ona też może sprzedać bułkę taniej. Aha. O podatek VAT. Mhm. No, tak. Nie? Dobrze, ale pewne produkty musimy importować z innych krajów i niestety tego VAT-u już nie ominiemy, bo nie powiemy temu panu. No to sobie weź importuj, nie płać cła, olej wszystko, nie płać za nic. Po prostu tylko i wyłącznie rób swoje. Aha, czyli ja przychodzę do sklepu i mówię, dzień dobry, poproszę bułkę bez VAT-u i chleb bez VAT-u. Nie, przychodzisz do sklepu i nawet nie mówisz dzień dobry, bierzesz bułkę i wychodzisz. O, czyli okradasz tą panią. Nie, w żadnym wypadku. Ta pani jest takim samym człowiekiem jak ty i ona powinna się zorientować, że z biednymi trzeba się dzielić. Ona też bierze te same zasiłki. Wiesz co, stwórz może taką grę, gdzie tam będą wszyscy działać w myśl twoich zasad. Zobaczysz, że to będzie naprawdę chaos. Chaos to będzie na początku. A potem to będzie wszystko fajnie. A, że na początku był chaos, a potem wszystko się... No tak było, no. Aha. Dobrze, no to wiesz, ja bym chciał, żebyś ty zrezygnował z tego zasiłku w ramach postanowienia swojego postnego i wziął się za jakąś robotę. To znaczy, zobacz, ja mogę pracować, ale na czarno. Ja mogę sobie dorabiać na boku, ile sobie zechcę. Ja mogę być ekonomistą, specjalistą, kim sobie chcę. Mogę sobie być. Aha. Tylko ja nie będę musiał płacić za nic dodatkowego, tak jak ty płacisz. Aha. No bardzo ciekawe to jest. Wiesz co, musimy... To nie znaczy, że ja muszę być biednym człowiekiem, to nie znaczy, że ja muszę z tego zrezygnować, z tamtego zrezygnować. Znaczy ja stajesz się po prostu złodziejem, tak? No ale to w myśl twoich idei da się to jakoś tam przełknąć. No, złodziej. Kokmenie, ty masz trochę wspólnego z... Wystarczy co się w rządzie dzieje. Dobrze, Kokmenie, ty masz trochę wspólnego z... To czy ja jestem również złodziejem, jeżeli ja się po prostu próbuję wyłamać? Wiesz co, ty jesteś indywidualistą. Kokmenie, ty masz trochę wspólnego z ekonomią, wytłumacz mu coś. Ale co ja mu wytłumaczyć? Ja mu to powiem socjologicznie, tak marksistowsko, bo to taki rewolucjonista tam, żaden rewolucjonista jak Marksa nie rozumie. Prawda jest taka, że ty rewolucjonisto, chcesz tak naprawdę osłabić świadomość klasową poprzez obwołanie wszystkich wyzyskiwaczami. Wszyscy mają wyzyskiwać, biorąc zasiłek, a tak naprawdę chodzi o to, żeby wszyscy przestali być wyzyskiwani i przestali płacić podatki, czyli de facto praca na czarno, bułka na bazarze, a nie w sklepie, fajki nie z kiosku, ale z przemytu, to popieram jak najbardziej, natomiast żeby wszyscy, bo w ten sposób umacniasz świadomość klasową, że ludzie są wyzyskiwani i nie będą szli do jakiegoś rządowego burżuja, natomiast im upłacili. Oddawali wartość dodatkową, która jest pobierana przez podatki. Natomiast, czyli tak, strona... Czyli ta pierwsza wersja właśnie mi się podoba, właśnie o tym mówiłem. Dobra, mi dokończyć. Strona płatnicza, tak, nie płacimy podatku typu bułka na bazarze, fajki z przemytu, czyli omijamy sferę białą, idziemy w szarą albo w czarną. Tak jest, o to chodzi. Natomiast nie zasiłki, bo jeżeli ty ludziom dasz zasiłki, jeżeli ty powiesz ludziom, żeby brali zasiłki, to w ten sposób osłabiasz świadomość klasową. Ludzie tak naprawdę czują, o teraz w tej chwili to my wyzyskujemy, a nie nas wyzyską, a to jest gówno, prawda, bo... No bo co, rozpiją się, zaczną brać te zasiłki, przestaną pracować i w ten sposób, no to rewolucja, dla mnie rewolucji nie będzie, tylko w pewnym momencie zasiłki skończą. Jak to, dla niej ma zasiłków, a to będziemy dalej te tanie wino pili. Nie popieram propagowania brania zasiłków w ten sposób, bo to niszczy świadomość klasową. No bo ty jesteś po prostu za podziałami. Ty jesteś za tym, żeby nie osłabiać podziałów klasowych, żeby nie osłabiać różnych innych wszelkich podziałów. Człowieku, po co ci te podziały jakiekolwiek? Ludzie powinni, kurde, grupą działać. No kurde, ludzie, jest XXI wiek, mamy taką technologię... Że możemy brać zasiłki. Kurde, żeby się wsteczniać, kurde, no. Mamy XXI wiek po to, żeby brać zasiłki. No, mamy po to tylko zasiłki, żeby je brać, kurde. Po to płaciłeś podatki. Ale po to mamy podatki, żeby je płacić, tak? Więc bierzmy zasiłki po to, żeby... Nie. Podatki to wymysł był, wiesz, psychopatów, kurde, a my teraz... A zasiłki to czyj był wymysł? Tylko po to płaciliśmy. Czekaj, żeby, to ja sobie zapiszę. Podatki mieć wymysł... Mieć nadzieję, że w końcu dostaniemy jakieś zasiłki. Podatki wymysł psychopatów. Rząd pomoże kiedyś zapłaci nam za jakiś tam trening, jeżeli będziemy chcieli się doszkolić. Patów, a zasiłki to czyj jest wymysł? Człowieku. Czyje zasiłki są wymysłem? Wszelkie zasiłki są wymysłem. Chodzi o to, żeby system obalić, żeby właśnie tak jak powiedział wcześniej Kochman, ta pierwsza wersja, żeby przejść z białej strefy przez szarą aż w czarną, żeby wszystko robić na czarno. Żeby... A zasiłki to może to nie jest legalne, tak? Branie, odejście od... To nie jest legalne, moim zdaniem to jest nielegalne, oczywiście. Nie, właśnie to jest legalne. Tutaj pisze Mariusz, że cała audycja zeszła na psy. Nie zeszła na psy, bo może w końcu obalimy ten stereotyp brania zasiłków jako coś dobrego. Ja nie to uważam... To jest dobre. Ja nie mówię, że to jest dobre. Ja tego nie powiedziałem, że to jest no to dobre. No to po co to bierzesz? Po co to bierzesz właśnie? Żeby kurde biedy nie klepać tak, jak wy klepiecie, no. A, no czyli jesteś ty jednym z tych rewolucjonistów, ja którzy mówię, że siedzą... Ja system. Osłaniasz... Jesteś taki rewolucjonista jak kurna Marx, to wiesz, głosił rewolucję, a pasożytował na Engelsie. Ale to jest dokładnie to samo. Krzyczysz żołnierzom, żeby lecieli do boju, a sam siedzisz w bunkrze i boisz dupy się wychylić. Bo będziesz biedny, bo będziesz musiał się w końcu wziąć za robotę i zacząć zarabiać. Jakie ty masz wykształcenie w ogóle? No i teraz nam Skype przerwało. Wiedziałem, że to się tak skończy, bo nastąpił pewien, no... No, rozłączyli. Rozłączyli nas, ale jesteśmy z powrotem. Coś się stało. Okej, ale... No właśnie, coś wam się stało. Rewolucjonista, odpowiedz mi na pytanie. Jakie ty masz wykształcenie w ogóle? Średnie. Średnie, dobrze. Czyli w tej chwili mówisz, że możesz pracować, możesz zarabiać. Dlaczego tego nie robisz? No, ale ja to robię. Na czarno. Na czarno. No to czemu bierzesz zasiłek? No właśnie. No a czemu nie? Bo w ten sposób osłabia swoją świadomość. To dlaczego nie płacisz podatków? A czemu mam płacić? No dlaczego nie? No przecież zaraz, moment, ja zarabiam pieniądze moją ciężką pracą. Z jakiej racji mam komukolwiek, jakiemukolwiek darmo zjadowi płacić za cokolwiek? No to dlaczego innym ludziom każesz płacić na siebie? Biorąc zasiłek. Bo są głupi, dlatego ja im mówię. Ludzie, aha, bierzcie zasiłki i przestańcie płacić na takich jak ja. Aha. Róbcie to, co ja. Pracujcie na czarno i bierzcie sobie zasiłki. Mhm. Patrzcie, nawet komunistkę Joannę Senesin to mierzi. No wszystkich to mierzi. Róbcie to, co ja, czyli... To chyba by nawet Stalina mierzył. Nie da się robić ludziom takim, kurde, jak ja, robić się w jajo, no. Dobrze, rewolucjonisto, bo do niczego z tym nie dojdziemy. Dzięki ci uprzejmy. No, welcome. To było po prostu jedna z tych momentów, kiedy emocje sięgają zenitu. Witaj, Janku. Wyłącz radio na dzień dobry. Miałem, kurczę, nie dzwonić, ale po prostu ten pieprzony pasożyt zmusił mnie do tego, żebym zadzwonił. O Jezu, jak ty możesz mnie tak obrażać? Przepraszam. Dobra. No po prostu to jest takie przegięcie, że naprawdę to jest taka logika, że jak ja bym poszedł i mu napierdolił i mu ukradł rzeczy z domu, bo mogę, bo jestem silniejszy, bo się da, i wyniósł mu rzeczy z domu, to później mógłbym się usprawiedliwić, to nie dość, że zgodnie z jego logiką to by było wszystko okej, no bo się da, a z drugiej strony, no przecież powinien zrozumieć, że z biedniejszymi należy się z biedniejszymi należy się dzielić, prawda? Nawet ja bym się podzielił przecież jego dobytkiem, tak, ze sobą, z biedniejszym. Co to w ogóle jest zamyślenie? Wiesz co, wydaje mi się, że nie mamy do tego rozstrzygać w kwestiach logiki. To było po prostu dorobienie sobie do ideologii, do nic nieróbstwa. Jeszcze to stękanie z tym, że opakatowanie tam czy płotu, czy naprzeciwko ambasady rosyjskiej to jest zły pomysł. To nie jest zły pomysł, to jest lepszy pomysł niż takie pieprzenie, jakie on robi. I branie zasiłku. Pierwsze, przeważnie ludzi łatwiej jest przekonać, kiedy coś jest dowcipnego, coś jest zaskakującego i coś jest nietypowego, a taka akcja zdecydowanie byłaby ciekawsza i miała szerszy oddźwięk niż jakiś gość stojący tubą na rogu i drący się, nie płaccie podatków. I bierzcie zasiłki. No, i wiesz co, no. Znaczy, wiesz co, bo ja się tak zastanawiam, bo wydaje mi się, że to jest po prostu racjonalizacja lenistwa i nic nieróbstwa i egoizmu. No, też mi się tak wydaje. I dzwoni tutaj, zobacz, niby mówi, że wszystkim pokazuje, że jest tym, który bierze te zasiłki, ale naprawdę nie chce się ujawnić, tylko pokazuje się pod jakimś nikiem i ukrywa się. Więc to jest trochę takie usprawiedliwienie samego siebie w tym, co robi. To nie mam... Żaden rewolucjonista to jest zapluty każdą reakcję z punktu widzenia socjologii marksistowskiej, nic więcej. I tak jak tutaj mówicie o tym, że to, że on twierdzi, że jaki jest sens dyskutować o tym, że rząd czy prezydent nic nie zrobi, reakcja na tą tablicę, tak? Na chwilę, a prezydent jaką ma funkcję? On ma głównie funkcję reprezentacyjną, tak? Państwa. No zgadza się. To odnośnie prezydenta, z ostatniej chwili wiadomości, pod Weltbederem krzyczeli między innymi dzisiaj 2000 osób. Tu jest Polska, a nie Moskwa. Komorowski won do Moskwy. Dajcie czarne skrzynki, weźcie Bronka. Wreszcie ktoś protestuje przeciwko tym naszym... Dobre. I proszę państwa, ta demonstracja się w końcu przeniosła tam, gdzie powinna być, pod Belweder, i krzyczą do prezydenta jako czerwonego komucha i bardzo ładnie w tej chwili. Popieramy. A przypadkiem gdzieś tam nie zaszył się? Nie wiem, gdzie on się zaszył, ale na pewno będzie grał później pierwszego odważnego. I że robił to wszystko w interesie dla kraju. No z pewnością. Dobrze, Janku. Chciałeś coś jeszcze dodać? Nie. Dobra, to był Janek. Tutaj jeszcze Popo do nas dzwoni od jakiegoś czasu. Popo już nie wytrzymuje. Witaj, Popo zniknął. Dobrze, to zaraz pewnie jeszcze raz do nas zadzwoni Popo. Kokmenie, dzwoni Popo, poczekaj. Znowu zniknął. Jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Dajcie czarne skrzynki, weźcie Bronka, to te hasła, które krzyczeli. Jeszcze raz próbujemy z Popo. Znowu zniknął. Dziwne. Ach, dziwne. Natomiast wydaje mi się, że w końcu ludzie uderzyli w właściwe opcje, Bo nas posłuchali na żywo na pałac prezydencki. I nas słuchają teraz przez swoje iPhony, nie? Tak jest. Popo nam znika, nie wiem dlaczego. Może robi taki dowciap. Może to jeden z tych, który pozdrowienia wysyłał. Nie sądzę. On tu jakieś mądre rzeczy pisał nawet o tym przecież. Oho, dobra. To Marek dzwoni, może jak Marek zadzwoni, to Popo nam się dołączy. Marek, coś chciałeś powiedzieć odnośnie pana rewolucjonisty? No, zdecydowanie. Skąd wiedziałeś? A, jestem wróżką. Ja wiedziałem, że zostanę wróżką. Będę wróżką na zasiłku. Nie, słuchaj, powiem ci, że znalazłem w końcu, gdzie idą moje podatki. Kto mnie okrada? Jedną z osób. Lać chama. No, ja nie wiem, no. Ja nie wiem, jak sobie ten człowiek wyobraża w ogóle swoje życie. Nic nie produkuje, nic nie robi. Jeszcze jest wielce zadowolony z tego powodu. Mhm. No przecież on był wielce szczęśliwy, że on oficjalnie mówi, że nas wszystkich okrada. Pepo, może spróbuj zadzwonić ze zwykłego telefonu, to taka podpowiedź, bo tutaj nie wiem, włączam ciebie, ale znikasz bardzo szybko i to ja tak... przepraszam bardzo, ale on jest dla mnie równie bezczelny jak Rosja z dzisiejszym telefonem. No ale słyszałeś, co mówiłem, co mówili ludzie pod Belwederem, co krzyczeli? Dajcie czarne skrzynki, weźcie Bronka. Aha, a ja bym jeszcze dołożył, że oddajcie wrak, weźcie Tuska. O, robimy wymianę? I rewolucjonistę. No i ten. I rewolucjonistę, koniecznie. O, i rewolucjonistę dajemy nawet za. Dajemy za tablicę. Za tablicę rewolucjonistę dajemy. Dobra. Dobra, to robimy taką wymianę. Ja tylko zadzwonię do rosyjskiego. Bo aż moja żona się uniosła, to dam ją na mów. Dobra. Witam. Dzień dobry, witaj. Nie, no ja po prostu nie mogłam słuchać tego kolesia i uważam, że sorry, ale niech ten darmozjad za przeproszenie weźmie się do pracy, a nie okrada nas, bo my pracujemy i coś robimy, a on będzie zbierał tylko kasę i zbijał ale on też pracuje tylko na czarno i bierze zasiłek do tego. No dobrze, to niech mu wystarczy to, jak pracuje na czarno, a nie bierze tego zasiłku i nie okrada nas wszystkich. To tak... Dobra, to oddajemy. Dobra, teraz chyba Popo dzwoni, poczekajcie, bo Popo chyba dzwoni. Halo, halo. Zdrowia. Pracujemy na czarno. I poczekaj, Marku, bo mamy chyba telefon. Czy Popo jest tam po drugiej stronie? Dokładnie tak, Popo z tej strony. Dobrze. Fagocista, czyli Patryk. Dobra, to powiedz nam, co chciałeś powiedzieć, bo chyba się strasznie wzburzyłeś. Tak, jestem strasznie rozburzony. Nie, no tutaj chciałem podpowiedzieć wszystkim, że jutro wszyscy chętni, którzy chcieliby przyczepić swoją kopię tablicy smoleńskiej pod ambasadą rosyjską w Warszawie, no to spotykamy się na placu na Rozdrożu o godzinie 16. Powtarzam, do akcji już się przyłączyło sporo osób. Na Facebooku jej oficjalnie nie ma, bo nie chcę, żeby ktokolwiek ją ze mną wiązał, tak oficjalnie, ale możecie rozsyłać znajomym, tam na czacie też przykleił. Rewolucjonista pisze na czacie, że ja też pracuję, wy się sami dajecie rąbać od tylca. No, to z rewolucjonista niech zostawi numer, potem się odezwę, a tymczasem proponuję, żebyśmy się w pokojowych i jak najbardziej oficjalnych stosunkach spotkali jutro o 16. To ja mam propozycję, proszę państwa, garnitury, krawaty, idziemy z wizytą dyplomatyczną. A niech każdy ubierze... Zabieramy oficjalne stanowisko... stanowisko polskie w tej sprawie. Ja nawet proponuję, żeby te kamery przyjechały, to możemy sobie kupić takie wysokie czapy białe z dziurami na oczy, białe prześcieradła narzucamy na siebie i idziemy z tymi plakatami, krzycząc na przykład kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę Bronek do Warszawy, z Warszawy do Moskwy. Dajcie skrzynki, dajcie skrzynki za Bronka. Dajcie szynki za Bronka. O, może być. W ten sposób wszystkie kamery nasze, wszystkie stacje nasze, nikt nie wie, o co chodzi, ale jest śmiesznie. Wszyscy mają na ustach jedno hasło, kontestacja. I powtarzam jeszcze raz, jutro, godzina 16, plac na Rozdrożu, poznamy się po kopii plakatu. Dobra, czyli my dajemy rewolucjonistę, dajemy Putina, dajemy Bronka i dajemy Donalda, a oni nam dają tablicę i co nam jeszcze dają? Ja bym im jeszcze dorzucił, nie wiem... Jeszcze tu polewa nam oddają. O, tu polewa mieli nam oddać. Sorry, to muszę dopisać. Tu polewa. A po co nam taki tu polew dziurawy? Niech nam dadzą, nie wiem, miga. O, migi za tu polewy. Możemy tak się wymienić. My im rozwalimy dwa migi za jednego naszego tu polewa. No ale to już nam rozwalili tego tu polewa. No to my im, wiszą nam dwa migi. A widzisz. A tu procent rośnie. To można by taki żydowski procent nać. Ty, to może teraz weźmiemy 2,5 miga. To powinni nam jeszcze tego dać, pilota, oblatywacza. Dajcie spokój z ich pilotami. Się schla jeszcze i będzie finał. No właśnie, to jeszcze powinni nam dorzucić do niego skrzynkę wódki i jesteśmy ustawieni. To dobra, jak wyślą tablicę kurierem, to będzie w poniedziałek wyślą, to na wtorek dojdzie, dobra. Dobrze, żegnam i życzę powodzenia. Powtarzam, jutro plac na Rozdrożu, plakat zabiera, znaczy tablicę zabierajcie ze sobą, może być na kartce. Ale to jest ciężkie jak cholera, jak to tam dodźwigać na tej Rozdrożu? Bo to najpierw trzeba wydrukować, to wiesz. Daj spokój, zanim to wykują z tego kamienia te tablice. No, no. No to ja proponuję, żebyśmy sobie wydrukowali taką czarno-białą kopię. W internecie jest dostępna. Dobre. Pozdrawiam. Polecam. Dzięki uprzejme, to był Popo. Jutro o 16:00 plac na rozdrożu. Przynosimy swoje tablice smoleńskie i wieszamy na ambasadzie rosyjskiej. Zabieramy tym sposobem oficjalne stanowisko Polski w sprawie tego jakże nieprzyjemnego incydentu dyplomatycznego. Marku, co jeszcze byś przekazał rewolucjoniście, który twierdzi, że wszyscy się dajemy od tylca? Wiesz co, no zdecydowanie tacy, którzy tak wszystkich od tylca, to w więzieniach siedzą zazwyczaj. A wiesz, co pan Tusk chciał z nimi zrobić? Albo w rządzie. Albo on ich chciał chemicznie wykastrować. Ale ja nie mówię o tych, prawda? No, bo dla mnie, przepraszam. Przykro mi, ale pan rewolucjonista jest dla mnie złodziejem i to jeszcze tak oficjalnie jest złodziejem. Aha. Powiem tak, że ten tytuł złodziej jedynie pozytywny jest, jeżeli się siedzi, więc jeżeli chce, żeby to było pozytywne, no to... A ciekaw jestem, czy on stał, czy siedział w tym momencie. No to wiesz, to tam czy się stoi, czy się siedzi, to się i tak siedzi. I tak się należy, tak jest. Czyli co, oddajemy Bronkę, oddajemy Donka, niech nam dają skrzynki i tablice. Tylko trzeba jakieś rymowane teraz wymyślić, wiesz? Ale popatrz, Grzesiu, niby tak rzuciliśmy tak trochę żartobliwie pomysł i... O, wiem! No. Poczekaj. Bronka, Donka za tablicę, tu jest Polska, a nie Moskwa. Nie, nie rymuje się. Trzeba co innego wymyślić. No tak, Bronek za skrzynkę, Donek za tablicę. Mister Twister dzwoni, no w końcu. Dobra, no to ja się... No. Dzięki, Marek. Mogę? Proszę o, bardzo. No cześć. Jest. Dobra, cześć wam. No. Dobra. Słychać mnie? No, tak. Oczywiście, ciebie zawsze dobra. Słychać. Bo musiałem radio wyłączyć. Wiesz co, powiem ci lepiej. Słychać cię lepiej niż rzecznika MSW na konferencji. Naprawdę? Dobra. Super. Teraz powiem tak. A nikomu nie przyszło do głowy, że ten cały rewolucjonista, prawda? To jest Komorowski. Nie, to, no, to swoją drogą, no ale... To może być po prostu jakiś taki zwykły troll internetowy, który tutaj... No widzisz. Jeden z tych, co tak dzwonią i sapią do mikrofonu. Albo to był pracownik tego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chciał sobie po prostu robotę zapewnić, więcej interesantów. Poczekajcie, ktoś do nas dzwoni z telefonu. Dobra. Mister, zostań, zostań. No nie, cześć. Tu znowu Popo, ja chciałem jeszcze jedną rzecz zaproponować. Co, do tablicy, do każdej tablicy flaszka? Nie, ale możemy tak założyć tę tablicę na Facebooku, tam trudniej zdjąć. A jak nam Rosjanie zdejmą znowu? No właśnie trudniej. Oni nie potrafią, bo to nie w cyrylicy jest. Mhm. No to można można skombinować. No możemy spróbować. Wiecie, każdy, kto się podpisał pod tą tablicą, to znaczy, że popiera nasze stanowisko. Nie, po prostu wiecie, taką grę słów. Nie, nudzi mi się i chciałem zadzwonić, wiecie, że zero życia na osiedlu. A to zobacz, a jakbyś brał zasiłek, to w tej chwili byś stał w kolejce, bo chyba 15 dają czy coś. Wiesz, bo tam się parę dni wcześniej przychodzi, zakłada obozowisko i się czeka na zasiłek. No dobra, to dobry pomysł. No, proponuję ci takie hobby. Takie hobby ci proponuję. Albo rozbij namiot pod Pałacem Prezydenckim. A ja bym tam coś innego rozbił, ale... A co chcesz tam robić? Ale gonił. Głowę komuś, ale no nie będę... Zostaw już rewolucjonista, nie rób mu krzywdy. Dobrze. No to dobrej nocy, nadawajcie jak najdłużej. Dobra, dzięki uprzejme. Widzisz, ludzie nam się nudzą, dzwonią. Misterze, dokończ. No tak, no mnie tak zastanawia jeszcze ta akcja pod ambasadą, prawda? Z tymi tablicami. Nie wiem jak to wyjdzie, no. W sumie mogę pojechać, natomiast... Jaką tablicę wziąć ze sobą? Kartkę papieru, coś takiego? No i przyklejamy na płot ambasady rosyjskiej. A ile nas będzie? Towarzyszu, nie wiem ile nas będzie, ale pomożecie? No postaram się. Pomożemy, no i o to chodzi. Ja się z tym nie za bardzo zgadzam, bo tak naprawdę to nie wiadomo, co z tym tu polewem było, nie? Ale dlaczego Rusty, nie chcesz wieszać tego? Ale mnie o to było tu polewie teraz. No ale tam chyba chodziło o tego tu polewa. My mówimy o zagraniu Rosji względem Polski, która nas poniżyła w pewien sposób i przeciw temu się przeciwstawiamy. A to już tam nieważne, kto tu polewa rozbił. No dobra, a jak... Poczekaj, misterze, zaraz sobie pogadasz. Rewolucjonista na antenie. O, kur... Jebany. A chyba nam zabluźnił i się rozłączył. Przepraszam, teraz za te słowa, co tam były. Pip, pip. Mieliśmy nie bluźnić na antenie. No bo mnie nosi, no. Ja dzwonię kulturalny, opanuj normalnie się. Słuchasz, opanuj a ty się. Mi takiego dziada tutaj. Opanuj się, opanuj emocje. No jestem opanowany, natomiast... coś tam miałeś wątpliwości, co to... W dupę, to nie będę udawał, że mam hemoroidy, nie? O Boże. No, ja jestem, ale nie, przepraszam, ja jestem... zapomniałem, że jestem już tolerancyjny. Tak, ale no chodzi mi o to, że gość nas okrada. Mhm. Nie, no tak, wiesz, natomiast miałeś wątpliwości co do tej akcji. No, a na taka cisza nagle była. No dlaczego nie chcesz tej akcji zorganizować? Słuchaj, nie to, że nie chcę, tylko tak na ostatnią chwilę to tak trochę dziwnie. Dlaczego? No to może być nie wypał, tak mi się wydaje. No i dobre. No to... No. Ale to więcej niż MSZ, nie? O! A nie idziemy pod Pałac Prezydencki? Tam, ty, a może... poczekajcie, która to reklama była, że coś tam znaczy więcej niż 1000 słów? O ten, z tym Bobrem... A, nie. Jakim to Bobrem? Merci. Merci, o. To ten, tablica smoleńska znaczy więcej niż 1000 słów. No. Czaisz, rozumiesz te nawiązanie do MSZ-u od razu? A ja mam jeszcze tak ten, bo ja tutaj ostatnio chyba w koncesjonale... Ty, mówiłem... ale żeś Kokmen spalił, to Raffaello było. To Raffaello było? Poczekajcie, znowu, zobaczcie, kto do nas dzwoni. Co Raffaello? No, to ja jeszcze raz. Kurde. No dobra, powiedz coś. No co ja mam powiedzieć wam? No kurde, no... Przeproś, daję... kurde. On ci każe przeprosić. Kazać to on mi może, ale dobra, wiesz co, człowieku, dla twojego świętego ze spokoju, żebyś już się tak nie denerwował, tak jak przed chwilą. Ja się denerwuję? Nie. No. Mnie po prostu... O, przeprosił. Boże, on przeprosił. Dajcie tak, mi uzdeczki. Swoje. Dajcie mi uzdeczki. Nie chcę tego więcej słuchać. Mama! No przecież ci w rządzie też ciebie przepraszają. Też mnie przepraszają? No tak. Kto mnie... No, mówiłem, że to jest Komorowski. Zobacz, jakie ma opanowane metody. Najpierw krzyczy, potem przeprasza. Ale to co, że poczułeś takie wyrzuty sumienia trochę? Nie, no w żadnym wypadku, no co ty. A, czyli tak grasz dobrą minę do złej gry. No tak, no. Bo myślałem, że już się nawróciłeś na nasze poglądy. Słuchaj, rewolucjonista, ja mam takie pytanie. Tylko... O, się zacznie teraz, uważajcie. Nie, błagam, tylko powiedz mi, chłopie, ty jesteś zwykłym trolem internetowym, tak? Ty naprawdę tak nie robisz. No żebyś ty wiedział. No powiedz, trollowałeś, nie? Boże, jak na nie, wspólnej. Nie, co ty? Co? On naprawdę tak robi. Przecież nie widziałeś się? I to od lat. Kurde. Koleś. Kokmenie. A nie, jeżeli chodzi o poziom emocji. Kokmenie. Nie no, jak chcecie, to możecie naprawdę do mnie kiedyś wpaść. Daję. Nie, zaraz to wam nie dam. Ale wpaść, kurde, do A ile za godzinę? Mówić, na piwo. A ile za godzinę? Ale ja w Londynie mieszkam. To za godzinę nie wyrobi. Nie wyrobić. No adres podaj, no będziemy jutro. Nie, ja się pytam, ile za godzinę, a nie, że za godzinę. Co ile za godzinę? Kokmenie tłumacz. No bo ja nie rozumiem tego pojęcia. No bo mówisz... jak ty chcesz nas ruchać w dupę, no to pytamy się, ile za godzinę to, że w ogóle nas przyjmie. No, bo mówisz, że dzielisz się z biednymi. No to skoro mówisz, że nas rżniesz w tyłek, no to pytam, ile za godzinę nam płacisz. To ja wam nie płacę, ja was rżnę za darmo, kurde. No ale bierzesz zasiłek, no to za coś nas... Przekonań to jest. Ale uspokój się. No to skoro bierzesz zasiłek, no to znaczy, że mu... że płaci, tak? No to... Że nie za darmo, że za... za darmo, ludzie, no kurde, no wy nie wiecie, jak system działa. A, bo ty rżniesz i jeszcze my do tego dopłacamy. No tak. A, no to widzisz. Tylko ja no mam to... Tak. A co ty robisz w Londynie w ogóle? Chodźmy, nie? Dziękujemy. No żyję. Ty, a skąd ty bierzesz zasiłek? Z Polski? Z Anglii? Jemu kurierem przysyłają. Z Anglii biorę. Niestety w Polsce nie mieszkam, no. A chciałbym, bo fajnie mi kiedyś... Nie, to uspokój się, misterze. Widzisz, tylko trochę nas rżnie, bo przez Unię. Ale, tak, ale wam coś powiem, kurde. No fajnie było kiedyś w Polsce, ale tak zauważyłem, że teraz się nie opłaca. Wszyscy wy chcecie uciekać. Za małe zasiłki ja w Polsce. Ja już nie muszę. Za małe zasiłki w Polsce są. Ja już nie muszę uciekać, no. Ale to co, jesteś na uchodźstwie? To no inteligencja na obczyźnie, no. A to ten Janina Ochojska ci pomaga teraz? Ja nie znam tej pani. No Polska Akcja Humanitarna. Nie, to mi nikt nie pomaga. Nie pomagają ci. No bo ja myślałem, że sam to radzę dobrze, doskonale. Myślałem, że to jest... mówiłeś o polskiej inteligencji, tak? Tak. Znaczy, jemu się pomyliło, wiesz, nie słuchaj. Ze średnim wykształceniem, polska inteligencja. A ty jakie masz? No takie same, ale na studiach jest. No. A właśnie... Znaczy, wiesz, ja też byłem na studiach, ale w pewnym momencie po prostu... Nie udało się. A co studiowałeś? To znaczy najpierw zacząłem od marketingu i zarządzania, to co wy wszyscy tam, kurde, zaczęliście. Aha. Potem, kurde, sobie zrobiłem trochę informatyki, a potem w końcu przeszedłem, kurde, na bankowość i finanse. Kurde, polska inteligencja. Finanse, tak, to tam cię nauczą właśnie jak rżnąć obywateli. No to dobry kierunek wybrałeś. No to tam mnie na przykład nauczyli wielu interesujących rzeczy, na przykład zarządzanie przedsiębiorstwem i tak dalej. No. Wiesz co, ja ci mogę doradzić coś odnośnie twojego zawodu. Mogę ci poradzić zawód, wiesz? Ale ty nawet nie znasz mojego zawodu. Ale nie, ja ci mogę poradzić coś, bo mi się wydaje, że trochę tak to jest, że dla ludzi z twoim wykształceniem nie miało po prostu pracy w naszym kraju. I oni cię troszeczkę dyskryminują. I wydaje mi się, że dobrze pojechać do Anglii, bo możesz tam robić coś ciekawego. I właśnie co robisz w Anglii? Ja jestem programistą po prostu. O, proszę bardzo. Można? To, nie no, ale to zupełnie się kupy nie trzyma. To się trzyma kupy, zobacz, jest programistą, ciągnie na czarno kasę, bierze zasiłki, rżniecie w tyłek, same zyski. No ale po cholerę rżnąć mnie w tyłek, jak jest programistą, no. Jezu, to on to robi dla przyjemności, to jest kryptowej. Ja to robię, wiesz, widzisz w tym sęk, że kurde, że to jest rżnięcie w tyłek, kurde, bez styknięcia. No bez wazeliny. Kurde, to jest jakiś najgorszy belezebu. On to robi bez wazeliny. On to robi bez wazeliny. Po prostu tak na szorstko, wiesz, robi się gorąco i wtedy hamuje. No ja się hamuję. Nie jesteś w Polsce. On nie jest w Polsce. Programista na czarno, Jelu tu pyta. Tak. Może być, no komuś robi zlecenia, przecież ja mam kolegę też robi, ale on nie programuje, powiedz, robi jakieś fajne stronki i dostaje... Poczekaj, Kokmenie, a powiedz mi, rewolucjonista, czy ty importujesz swoje produkty do Polski? Właściwie to eksportujesz. To znaczy nie, ja nie będę się na temat pracy wypowiadał w ogóle, postanowiłem. Dlaczego? Bo co, boisz się skarbowego? Nie, bo to jest moja prywatna sprawa. Kwestie zawodowe są twoją prywatną sprawą, ja to rozumiem. No rewolucjonista, ale ty naprawdę nie masz tam działalności zarejestrowanej? Kiedyś miałem, 9 lat pracowałem tutaj. Ale w Anglii? Tak. Boże, dlaczego ty w ogóle mówisz po polsku? No i bez akcentu. Przepraszam, mówię w takim języku, w jakim mi się podoba. No. Dobrze, ja znam tylko jeden. Widzisz? Kokmen, jakie znasz języki? Polski, angielski, łacinę podwórkową znam bardzo późno. To zagadaj do niego po angielsku. Po żydowsku. Uspokój się. Ale dla nie wiem, czy słuchacze też znają. Mów mi po polsku. Nie, zagadaj do niego po angielsku, proszę, niech się wykaże. Ale nie wiem, on na pewno lepiej angielski niż ja, bo on tam mieszka non-stop na ten. No właśnie. Dobra, a Mr. Twister, znasz jakiś język inny niż angielski? Znam język nienawiści. To dodaj. A, to niemiecki, tak? Yeah, we can speak German as well. O, patrz, cholera. Wow. I cię zagiął. Bo on do ciebie po angielsku, a ty myślałeś, że on po niemiecku. I wyszedłeś ale na idiotę. On gadał? On gadał po angielsku, po niemieckim. No ja rozumiem to zrozumiałem, ale do kogo gadał? Do Kokmena, bo on chciał go zagonić i mu się udało. Dobra. Bo się zesach. Ty, ale ja mam takie pytanie. Skąd ten rewolucjonista na kontestacji? To ja nie rozumiem. No właśnie, co ty tu robisz? No właśnie, skąd on się wziął? Bo nie słuchałem audycji. Nie za Polską. No tak to jest. Tak, to takie wśród wiecie, emigrantów no, czytaliście, radę, tak? Czytaliście trochę na historii prawdopodobnie o inteligencji na obczyźnie, jak to ciężko było w tamtych czasach. Teraz historia się powtarza. No ja wiem, współczuję, wiesz. To jest... Jako farsa, bo dawniej to stał taki Lenin i nawoływał do mordów, a teraz... Nie, ale nie, no Kokmenie... ...i mówi, że zasiłek co weźmie. Kokmenie, nie bądź taki brutalny. Przecież on ma tam tak te niskie zasiłki, a ty go tak tu krytykujesz. Jesteś po prostu bestialski. Przepraszam. No tutaj strasznie się żyje. Dobra, w każdym razie zapraszam was wszystkich na piwo. Na zasiłek. Ja z zasiłku zapłacę. Dobra, Jaro tu pisze bluźni z błędami. Proszę o poprawę tych błędów. No właśnie, Jaro, przez cecha. Przez cecha, jest? Tak jest. Nie, ignorujemy gościa. Dobrze. Rewolucjonista, czyli podsumowując. Ty proponujesz pracować na czarno, nie płacić żadnych podatków i brać zasiłki. Proponuję brać zasiłki, ile się da. Rżnąć ich, ile się da, dopóki się da. Pracować na czarno, nie płacić za nic. I brać jak najwięcej. Dla siebie, no. Czyli korzystać póki z życia. Się da. Póki się da. A co a później? Się, tak, a potem się nie da, bo to potem już system rozpadnie. No i co będzie jak potem? Jak już się całkiem rozpadnie, no. Bo jak się nie rozpadnie, no. Jak się rozpadnie tylko trochę. Nie, jak się całkiem rozpadnie, to co wtedy? To wtedy trzeba będzie go odbudować, ale już nie tak jak było. Tak. Mając zrypaną świadomość klasową, że zaraz, nam się należy... O Boże, ten znowu z tą świadomością klasową. No wy macie zrypaną świadomość klasową, co polega na tym, że w ogóle macie podział na klasy. Mhm. Ja tego podziału nie mam. Dobra, panowie, bo tu L pisze, że to się robi nudne. To się faktycznie robi nudne. Koniec tych zasiłków. Ja nie będę brał zasiłków. Dzięki ci, rewolucjonisto. Nie ma za co. Zadzwoń jeszcze kiedyś. Drodzy moi, zakończyliśmy tą jakże ciekawą polemikę. Dziękuję Kółku Adoracji Wiejskich w osobach Ciesielski, Grzegorz, Kolkman i Mr. Twister. Misterze Twisterze, ostatnie słowa, na koniec audycji. Ostatnie słowa. Ja chciałem się zapytać, bo miała być ta akcja z Lechami pod Pałacem Prezydenckim. Wiesz co, Żywiec się nie zgodził. Nie, ale z tym, co zamiast piwka będzie z tym... Ale nie, to nie było chyba na poważnie, wiesz? Nie wiem, kto to mówił. Nie, no ja dzwoniłem, no i... A, to ty mówiłeś, a. To nie byłby głupi pomysł według mnie. Nie, ale wiesz co, teraz będą te... Teraz będą tablice smoleńskie. No ale wam się zdanie zmienia. Nie, teraz będą tablice smoleńskie. No możemy Lecha zrobić, ale to tablice do Lecha, no... Kto zjada dzisiaj? Jan czy Grzegorz? Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć powoli, bo żeśmy i tak przedłużyli, ale powiem wam, że niezła była dyskusja, nie? Ostro było. Ostro więcej rewolucjonistów. Więcej rewolucjonistów, więcej zasiłków. Naucie. Ja mam propozycję, takie hasło dla kontestacji od dzisiaj, zasiłki dla każdego. Kokmenie, nie śmiej się, bo rozmawiamy o rzeczach poważnych. Proszę bardzo, musisz teraz przeprosić. Przepraszam, tak. O. Przepraszam tych, co biorą zasiłki i żałują. Nie wiem. I przepraszam jeszcze za to, co jeszcze nie przeprosiłem. A ja przepraszam wszystkich tych, którzy biorą zasiłki, że płacę tak małe podatki, że muszą dostawać tak małe zasiłki. O, to ja też się dołączę. Wombat pisze, że to musiał być programista w Javie. O, podejrzewam, że w Pascalu chyba. Tak. Na jedno wyjdzie. Dobrze, misterze Twisterze, dzięki ci uprzejmie. Dobra, dzięki wielkie. Maciej jeszcze dzwoni. Ja odbiorę chłopa, niech się cieszy. Tak, nie, 2 godzinki pójdzie. Co tam Macieju jeszcze? No ja jeszcze chciałem zaproponować, żeby w sklepach z pająkami zaczęto sprzedawać takie małe tablice smoleńskie. Myślę, że... I gratis będzie taka plastikowa puszka Lecha zimnego. No, to bardzo dobrze. Przynajmniej nasza gospodarka by jakoś wyszła na prostą. Dobra, to ja poproszę naszego dzięki grafika, żeby to zaprojektował. Dzięki Macieju. Jeszcze jeden telefon, ostatni, telefoniczny telefon. Witaj, telefoniczny telefonie. Witajcie, ja też przepraszam tutaj w... To znowu ty? Tak, to znowu ja, ale teraz postanowiłem w związku z tym, że kończy się audycję, zupełnie zmienić swoje poglądy i nie, jednak nienawidzę wolności i uważam, że socjalizm jest najlepszy na świecie i przekonajcie mnie, że jest inaczej. A to może porozmawiaj z rewolucjonistą, co? Nie, bo on się zgodzi, a poza tym ja żądam jakiejś... Myliście, komunizm jest lepszy. Nie ma, nie komunizm. Zasiłki dla wszystkich. Dla nikogo z zasiłków. Sam czysty socjalizm, tylko odbieranie pieniędzy, nie wydajemy ich na nic, zbieramy je. I to bez ludzkiej twarzy, tylko z dupą. Ale nie? Ja nie mam tyle skarpetek, człowieku. A po co ci skarpetki, kiedy nie masz żadnych pieniędzy, bo wszystkie ci zabrali i nic ci nie dają w zamian? To kto je w końcu... Ty, ale może to jest właśnie taka opcja, że lepiej wiesz, wszystkie pieniądze i kto pierwszy zbierze? Ty, albo na przykład zrobić taki nowy ustrój i nazwać go wydalizm. O, groźnie brzmi. To mi się kojarzy z sikaniem, wydalaniem. Co? No właśnie o to chodzi, takie podwójne, takie wiesz, tak, że wszystko wydajemy i jeszcze przy okazji nam się źle kojarzy, że ten system jest do niczego. A może zrobimy dezasił... Jak to było? Dekomunizacja to dezasiłkowacja. Debeneficjacja będzie. Ale to już się nie da w drugą stronę. Teraz musimy jeszcze coś głupszego zrobić, bo to już idzie w tą stronę. To już... Dobrze, powiedz mi, jaki jest twój sposób na zasiłek? Mój sposób na zasiłek? Że jak dostać najłatwiej? Nie, jak... No, tak. No to ja najprościej zawsze obcinam sobie jedną rękę, idę do urzędu i dostaję. Nie, a ja dzwonię do rewolucjonisty. Dobrze. Dzięki ci uprzejmie. Kończymy. Dobra, jak już musicie. Dobrej nocy. To chyba niestety się nudzi faktycznie. Dobrze, moi drodzy, pogadaliśmy o pierdołach, ale trochę z rewolucjonistą podyskutowaliśmy. Miejmy nadzieję, że dla niektórych będzie to powodem do śmiechu, a dla innych do wkurzenia. Ja się cieszę, że on wreszcie poszedł na antenie i ty to też chyba puścisz niedługo do archiwum, bo niedawno na jednym z afterparty on o tym gadał i też ludzi trochę wkurzył. To teraz będzie miał. Ale wiesz, że to ma dobre swoje strony, bo wzbudzamy w ludziach emocje i wtedy oni nas słuchają dłużej. No tak. Pomimo tego, że nie chcą, to i tak słuchają, bo chcą się wypowiedzieć. To jest coś. Dobrze. Myślę, że dokonał większego samozaorania niż Ciszka w Radiu Żelazo. Kogo ty do kogo porównujesz? Opanuj się. Sorry, przepraszam Ciszkę za porównanie. No. Ciszka jest spoko. Dobrze, dzięki ci Kokmenie, dzięki wam wszystkim. Wszyscy są powkurzani na czacie. Jedni dlatego, że o pierdołach, inni dlatego, że rewolucjonista dzwonił, jeszcze inni dlatego, że jutro, że nam tablicę zdjęli, a jeszcze inni dlatego, że się Komorowski nie wypowiedział na ten temat. Generalnie wszyscy są wkurzeni, czyli bardzo dobrze. TVN nam się zrobi. Drogi Kokmenie, żegnamy się. No raczej. Wszystkim, którzy byli wkurzeni, no przepraszamy, jeszcze raz przepraszamy. Przepraszamy i za tydzień będzie specjalna audycja poświęcona rewolucjoniście i będziemy was namawiać do jego poglądów. Znowu?